أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كسن جتابين جينا بعون الله ومنته جيخلون ni nga xamne complètement moy ghazwatu dhatu riqa gisone na njangati ci am walillahi alhamdu wal minna len ci njangati gisunu lepp waye liñ ci gisone doyna mas'ala lu melni mas'alan derem bi amon na ay sou masala yu dugg ci bir waye mo bima koy deglu wat la ne amon manon nañ ko ci defale mais mo bax na non moy est-ce que deretu doomu adama sobelo wala det moy bu genné bien sûr moy amon na yenen question yo xamné manon na dugale fofu moy buñu xamé né kon deret sobelo est ce nit man na ne mom day jaay deretam wala da koy maye lolou ay masala la ndax qaida bi nga xamne moy sobe ken nu du ko jaay motax khinzir comme que suñu borom neena sobe la jaay mbam khux lolou dafa haram sangara dako haramal ta sobela jay ko dafa haram moy jël lo xamne sobela bay'un najasati haram legi nak comme que yow ijma bi moy borom xam xam ni do ñom consensus communautaire illa qawla man shadda bamu dess waxu ni isolé wu mo am ci question bobu wa est ce kon nit man na ñew comme don de sang yi def est ce lolu man na nek kon ta nenañu kon sobe ken du ko jaay ta tamit comme ko sobel ken du ko maye xam nga ken du jël par exemple lo xamne jël sangara diko maye sobe ken du ko maye wala nga ne man xaaral ma jël sama mid mi dal dikoy maye ndax sobe nak lol ken duko maye wa legui wa don de sang nak mom ye don de sang gaay ni maye de lol nak do xam nga lol ay question lo xamne yu urgent la yo xamne moy dañ ko soxla yoy nak dama ko fatte won dama fatte won traité lolu bo amna yenen sax yo xamne bon surtout hadith sayna jabir wi mais yoyu fogna liñ ci gis non doyna wa legui bon ñu tontu bu gatt ci don de sang ndax bon bir la mo xamne nit ñi dañ ko soxla te dañ ci ne gis ngeen xew yi suñu borom ak dogolam waye nit ñi tamit ak sen imprudence leg nga gis accident yi nga xamne yenn yi ci tayef la ne liko waral moy ak mandigu ne tat waju nandi mandi bay gis fukki bidew ci beccëg gi ramasser benen auto ay perte de vie yu bari am ci am ñu bari ño xamne deret ju bari lañ ci ñak wa ñoñu nonu nga xamne ki banque de sang yi voilà nga xamné hôpitaux yi centre hospitalière yi dañuy soxla yoyu ngir au cas où ndax urgence yi ñepp dañuy ñew nit dina nek kërëm dag accident domestique perte de sang bu bari ñu war ko remplacer num gina gaaw gin ko defal ko may ko deret liñ nan may deret wa légui moy yoy yeb yu xew nga xamne quotidien ma lay xew nin nak bu ko dalul man na fogné mom lolu non lolu ay leb la wala bok lolu presque bari wul mais si réalité le bo xamné nit ñu bari dañ koy dund ta ko dem djégué médecin yi di nga ci xam dara légui kon traiter ñu suñu masala bobu man la nak ci lu gatt à condition dama lay ñaan nga may ma ma gattal ko inshallah lañ nan la waaw wax ji deug la kene principe bi moy sobe kenn du ko jaay ta kenn du ko maye waye suñu diine ji ñu nek suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa def yermande yermandem la soti ci xéetu sayyidina rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam mom yoni ñu yonent bobu alayhi salatu wassalam nga xam dafa ñew ngir délivrer ñu an nabiyal ummi bi nga xam ne mom lañu le juifier ñoy trouver won ci sen téré ak chrétien yi di len jangal di len xamal di len génné ci fer yi ñu len jengoon ta moy loi yi nga xam ne loi nit la ak loi man sa morom duma ak loi monarchie yoy nga xamantene ni ben famille moy mom dekk bi ñi ci dess ñepp di ay sujet seeni sujet ñu leen di def loolu leen neex ci lo xamantene teggul ci atté bi yalla suñu borom genn leen ci loolu waye genn leen ci façon ngëm yi ñu gëmoon nga xamne yoy yep ay façon chel wal aghlal allati kanu alayha yoy yep mu déta suñu ci yermane gogou nak suñu borom motax ci sharia bi mo am ay règle yu am solo lu melni al mashaqqatu tajlubu taysir al mashaqqatu tajlubu taysir qa'ida la moy ne fu khat khat amé sharia day prendre en compte khat khat moy ne contrainte yo xamné manuñu ko contourner règle bi nga xamné li won règle bi don téré yenn yi dañ la koy worofal tajlubu day bigg di xëc ak taysira ak yomb yomb ci lu mel non ngay am qaida bu reuy ba fiqhiya bi tamit ba legi ad-darar yuzal moy lor il est appelé à être éliminé moy dindiko fi lor fumu am xariya da nan dindi len ko ad-darar yuzal ci ngay amé ad-darurat tubihu al-mahdhurat yi nga xamné ay nécessité le yo xamné manu la ñak bu xewé ngir dundu doomu adama bi légui continuer mana nek ci soufam nek en question bu deful lolu même bu don lolu haram lañu ubbil ko ci fenêtre bu ndaw ne ko jëfëndikool ci lolu touti lu la téy ngir nga baña faatu lolu nak motax fi ci dérèb lolu moy atté bi moy dafa harama jaay dafa harama maye ndax sobe la kenn du maye sobe kenn du jaay sobe waye nak suñu borom subhanahu wa ta'ala da ci ubbi buntu bobu moy ne budé don de sang lolu dañuy gis né ci condition yoy nga xamné aajo bi da fay né dañuy permettre nit ki ginnaw bimu xamé ban groupe sanguin la bok ndax lolu jara xam la ngir ñu baña mélanger li nga xamné moy ñi defal ki ko aajo wo mo don de sang yoy ñuy def suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di ci indi yomb yombal moy mu possible nit ki mana maye sawam te bas anami traité won nañ ko fi mas nañ ko fi wax mais xamna nak lu gatt lon peut-être sax de bon nit ki man nako baña xartale ko moy biñi gis non wala du jotaay yi du jotaay sira bon ñu ko waxone fi nga xamne moy mas alam don d'organe voilà bon je ne sais plus est-ce que nak ci sira bi la won ndax affaire yagg la wax la ñu ngi ci ci ñu ngi bi passé dama non chaban lañ non korité gi dembulo won bi passé lol la xone kon tay la chaban non moy shawwal chaban moy baraxlu moy wéru jitu li nga xamné moy wéru koor chaban lol mais ki la bëggon shawwal shawwal voilà moy wéru koor moy ci moy mo tax man worutuma exactement bon xam nga amna 2 ans ci wéem ñu ngi ci Shawwal 437 légui man dama xamatul nak fan la affaire bi fan lañ ko waxon mais moy don d'organe biñuy wax don d'organe nan lool bon masalam don d'organe que ne don d'organe da haram djel sa rein maye ko lool da haram ndax yaram bi mo boko djel sa ki ne man buma déwé djel len maye lool da haram ndax yonent bi alayhi salatu sa moy premièrement yow sa yaram dang ko momul bur yalla ko mom nit nak bala ngay la ngay may dang ko wa mom lol ben affaire la deuxièmement moy yow boné no waji grawul non mom genn na adina c'est fini ki da ko soxla da wara dundu ñu ne la yonent bi alayhi salatu sa dané kasru izamil mayyit ka kasrihi hayya mune dam yaxu ki nga xamne dafa genn adina mom nga dam ko mu doon dundu ñoyam moy li ñi persé non di dag ci ciwam lool lepp da koy yek Allahu akbar Allahu akbar ak ensuite de suite legi nak fofu lañ waxanton amna yeneen yo xamne bon li taxul lool taxu ñoo jox moy fa lañ waxe won ne bo ne wé taxawal mais legi don d'organe comme que yow ni nga possible ci sharia mais pourquoi kon don de sang dagal ñu ne la don de sang ci ciossal xawma fi wala famako fañ ko waxe won ci jotaay peut-être tafsir wala yenen xamatuma moy ne ci ciossal dafa haram don de sang mais nak ba nga xamantene aajo bob dafa taxaw suñu borom daldi ubi buntu bob nga ne e mais même aajo bi mo taxaw ak waaji nga xamne dafa soxla rein ta waaji deena mom mu ngi doora di ñu jël rewam mom dal dikoy defal waji aajo bi mo taxaw ñu la amna li nga xamantene moy différence entre don d'organe ak non de sang parce que sang day renouveler alors que moy nit ki bu jëlé sangam mayé ko lolou day renouveler alors que nit ku taxaw mayé ben rewam lolou du renouveler lolou moy ne ci kaw lolou lay dagané te buntu la buñu ubbi ngir lolu kon lolu may na masala bo xamne da doon dugale ci ginaaw biñu xamé li nga xamné moy connaissance dafa nek lo xamné lu sobewu la voilà fogg na lolu lo won bobu mom moy jaron na préciser dal diko ci yok ndax aajo bi mo jamp te c'est quotidien légui nak kon inshallah kon ci nonu paré nañu li nga xamné amna nak bon ngeen balma amna yeneeni tektal ci walu xam nga ghazwatu zatur riqan xëccoo bi bari na ci amna yeneen tektal yu woné yo xamné que né xaré bi ñaar yoon la amone comme xam nga riwa imam ibn saf bi dama yeneen tuma lay sa sam kéro bu mu démé zatur riqan dajé ak ñoon ñu jégé ñoo lool ak ti duggul parti bam julle ñom salatul khawfi dane xex amul sayna jabir radiyallahu anhu zatur riqa bi nga xamne mom amna ci sahih imam muslim bo xamne neena dañu genn ak yaronte malaa sa sam ghadwatu zatur riqa neena ñu xex ak ñom qitalan shadidan xare bu tar lool luy wonane kon mbir yi moy yokku ko ci yoyu waye it waxon nañ la wa jumhur seeni wax bo man nañ la né yow aya bi nga tudon fi ni 102 bobu suratul nisa di wax ci ni ngay julé mais lolu ñom imam ahmad daño solo né mais aya bobu non osfan la wacc bi wax ci jura salatul khawfi mais ke fa la wacc sayna jibril bi yéfer yi nan xaaral ñom déssé nañ ben julli bo xamné mo leen gënal luñu am ñu né la waaw hadith bobu wër ñun waxuñ ci dal mais moy lañ la waxon nak amana yow li nga bëgg moy ñu léralal la affaire bi nga baña dem ak but liñ la waxon que ni lool daxanté wu nak liñ wax ni amna zatur riqan ci 4e année bi xamna lool nga bëgg légui moy dudd bi ñan lañ koy lever moy kené aya bobu wacc non même bu léne aya bi dañ Seyna Jibril dafa ñew digël ko wax ko yonanti balaa sah sam nako mu sappé sahaba yi ñaari sappé après mu jité len wax alcorane wax li muy démé mais dañ nan lé loolu non daqanté wula kené yonanti balaa sah sam doon nako def avant ah oui non yo nak saay li ngay wax ni yow aya bi wacc saay mu lerne usfan la wa comme li imam ibn al-qayyim nawon al-zahir an ki sa'atul khawf usfan la wacc to wa jumhur ñu bari lolou la ñox ni imam ibn kathir ak ñoñu ta'e ñom imam al-hafid ibn hajar ak ñom ta tamit hadith bobu mais lolou la wax dafa leer dama la mais dama ne la lolou daqante wul ak ken amone avant mayma touti ma jox la ci exemple yow japp nañ jël japp bi xam japp boy julli boy waju julli wala nga bëgg julli wala nga tok na japp non japp ko mais kañ lañ commencé japp ci l'islam wuyuma budé suivre nga yow sira bi rek ma won nga ma tontu légui tontu na ndiap lolou est ce guiss nañu ko masala ndiap gi suñu ko fi de alors non mais khalatatal rek xolal khalatatal est ce kagne ci dundu yonnati balaahi salaatu salaam lañu guiss ndax fi dundum la moy ne yoy yep dañ koy xalaale kagne lañ faratal ndiap kagne lañ faratal julli ko niñ ko gissawon koor gi azaka yoy yep dañ koy ramasser walé ndax dundum mo lañuy nek même bu rené dañ koy traiter exclusivement diko guiné yaatal ci buntu fiqh yak yoyu mais lool lepp ci dundum la hadith yi lan lay wax lu dundum téré hadith yi liñuy wax lool man nga ko guéné ci dundum la té ñun nak dundum lañuy jang kon nak ali sallatu wassalam mais khalat tal kañ lañ jang lool est ce yow faté la ko bon ah xana bi farata ali julli peut-être manela eske nonu la me na la may ben ngant moy dafa yag même boudé lolou du excuse ngir nga faté sabihatul isra'i sayna jibril wonna yonnati ma ali sa sanni mi jappé te dañ doon japp moy l'islam bi doone yow mak lepp ba julli ci wé jappuñu won ba suratul bi ñew ci suratul maida fofu lay japp ki te suratul maida bokku na ci li mujjé wacc xam nga kañ la wacc ayatul tayammum bob doon wax ci lool japp bi mais mu ngi wacc xare bu ñu wara gis ama xol xara moy saru maida bokku na li mujjé wacc mais ay ndax ay yo dafa ñew ci ñaari ki ñaari sar suratul nisa ak suratul maida mais mu ngi jëk wacc fan aya bi wax ci walu ndiap mu ngi wacc fan ci ñu ngi ban xare lañ nek zatur riqa après zatur riqa amna xare bu ci teggu bu ñu wara gis legi ni inshallah après xare bobu amna benen xare bu ci top voilà après nak moy amna deux xare ñu wara gis après deux xare yoy biko ñettel yi xare bobu non la aya yoyu wacc di wax ci walu ndiap muy ñaatelu ak da xare bu yow bu non ñu wara gis leg ñun dinañ jéxal ñentelu at bi ta ak xare bobu amagul kon kay moy xolal depuis isra wal miraj ci 10e année ba 10e année ba ci d'après révélation bi makka 3 ans yu makay ndax 13 ans la fa def plus nga djel 4 muy 7 ans yo xamne ñu ngi doon japp tas aya bi waccagul won est ce legui yow aya ya ayyul ladina amanu idha qumtum ila ssalati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum allo saw saw la bo xamne bon lolu mu ngi ci biñuy def firi ay yoy nok imam al hafiz ibn rajab bogi won bobu non ci archive yi ci walu ayatu tayammum moy aya bobu non mais xare bobu la wacc 7 ans après biñu farata lay julli tan dañ doon japp ci la aya bobu do ra wacc legi est ce que dañ nan kon aya bi bimu waccé kon lool dañ nan wa kon nak lool dañuy wonné est ce que man nañu wax né kon lool dañuy wonné kon avant doon ñoon japp non non dañ nan le c'est lui pareil au même que celui ndax aya bi dañ yeen ni gëm yalla bu ngeen joggé jëm ci julli fansu lu wujuhakum na ngeen raxa sen xar kanam après famsahu bi wujuh famsahu fansilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq ngeen commencé après ngeen raxa sen loxoy joge ci ciatu baram yi ba ci chonchu yi bu ngeen paré wamsahu bi ruusikum ngeen maga sen bop wa arjulakum ta ngeen raxa sen tank ay gaay am na ko koy wax senegal fofu di wax ci yoyu te maîtriser wul limi wax lolou ci dembu lono dembu alhamis wala dembu ci sourate arrahman bi biñ koy jexal mu ngi fofu traité nañ fa lolou nonu ndax laaj bu ñewon ci bu suñu yaay bob la joon kon moy que ne est ce dañ nan kon ay bobu dafa wacc legi ci lañ commencer ja dañ nan la cedi pareil au même ak li moy né affaire bi yonentou bare sa sam defon nako zatur riqa ci 4e année bi comme li imam ibni sa wax lolou lañ deugalulon mais après bi li xewé sayna jibril ñu wax ko lolou yeugal ko né ko gis nga mushriku ne yele né nañu comme katisbar wi rombu na len ta profito wuñ bom len ci yeena gi wajal julli bo xamné moy julli takusan ñu ngi len di wajal ngir bom len une fois pour toutes légi nak mu indi aya yoyu ba paré né yonentou mari sa sam ni la ni ngay saté ni lol tékkewul né masuko def kon ci lolou lañuy yëkëté inshallah leunt bo nga xamné bon jaron na léral ndax xew xew la bo xamné nit man la ko laaj né la bon yow li nga wax dëgërul ndax li non dëgërul kon nak bon légi nak ñëm nonu walillahi alhamdu wal minna kote bobu mom bo baxna legi ah ñu jallat ci soye sirabe lo yenn ki wu ci kote fiqh bi te ñewat fi te lepp nak ci la sax lepp ci la lepp koko yam alayhi salatu wassalam chom kon ñu agale kon ginnaw bi nga xamantene ci lañu gis li nga xamantene moy غزوة ذات الرقاع تمام لنو جنني ولله الحمد والمنة تخرب بوبو امام ابن اسحاق رحمه الله عليه نيوننا موغي خاوان سي فين و لن سي جمادى الاولى ci jumadal ula ci ñentelu at bi ci la yonent bi alayhi salatu wassalam dal di won dem naji de ngir xare ak ñi nga xamne ñoy wa zatur riqa imam ibn saq rahmatullahi alayhi wa an abeehi muy kontiné ci xew xew yi nga xamne ño xew ba legi ci ñentelu at mi ci gadda yonent bi alayhi salatu wassalam mune ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية جماد الأولى وجماد الآخرة ورجبا ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان إمام ابن إسحاق رحمة الله عليه وعن أبيه منه من ولما رجع رسول الله من غزوة ذات الرقاع إلى المدينة من بيغا خامتيني تي لا يونت بي عليه الصلاه والسلام دك دال لي نيبي جوجل نجد تي خري ذات الرقاع غيسون نني لالي امولون مو دال دي نيبي الى المدينه من دا فا ديس nek medina li nga xamne mo dess ci jumadal ula ci jumadal ula ci la genn won dem ci li nga xamne moy zatur riqa waye yagu fa mu dal di deppat ñi bisi medina je tu passé fa li dess ci jumadal ula wa jumadal akhira ak jumadal akhira wa rajaban ak li nga xamne moy wéru rajab kon mu passé fa 2 mois et demi wala 2 mois ak lu tek ak ay fan moy jumadal akhira ak rajab ak jumadal ula mun thumma ginaw gi kharaja fi sha'ban ila badr li mi'ad abi sufyan mun ginaw gi yonent bi alayhi salatu wassalam gen ila badr ci sha'ban weru sha'ban muy weru wi nga xamne moy weru barax lu te jitu te mo jitu li nga xamne moy weru kor lolu muy weru wowo di sha'ban ci la yonent bi alayhi salatu wassalam gen fan le jëm mune ila badrin jëm ca badar wa lan lay def fof mune li miadi ngir rendez-vous abu sufyan ba nga xamne mom la abu sufyan ibn harb daldi won joxe rendez-vous ah xam nga rendez-vous bo fokh na faté woko moy kéro quraysh gis nañ biñu gagné uhud moy rendez-vous bam joxé won uhud ya ngoy fatalé ko biñu gagné uhud moy biñu rayé ci sahaba yu ñu bari lan la Abu Sufyan def gisoon nañ né dafa ñëw taxaw yéek ci kaw fofu après bimu yégué fofu yéek ci kaw fofu après ci kaw mon djégé ci kaw ben xéer doj bu reuy fofu uhud bi djuli ñi newé ci kam ci kaw xéer ci kaw montagne bi mu ñew ba djégé ba djégé fofu ne len hé moy bi mi laaj nan ay nabnu abi quha ay nabnu abi kabsha ana dom ibn abi kabsha ji ay nabnu abi quhafa ana dom ibn abi quhafa ji muy sayna abu bakkar ay ibn al khattab ana ki nga xamantene ni moy ibn al khattab di sayidina umar ibn al khattab après ken tontul mune ama haula qad qutilu ñoñu de li moy wonene ray nañ len ba pare mu yuxu ca kaw sayyidina umar nak mom muñu wono muñ affaire bi nako kadabta ya adu wallah لقد بقي لك ما قد بقي ما يحزيك ما يحزيك نكو واخ غالو امول نيغا اما نيغا واخ نييب نوملي ديغ غنان اي دي ناني كين فاتو والله دسنا لولاي لولاي لولاي لولاي ميتي سي كانام خارا رك مونيوون باموي واخ اي اول هبل انعمت فعل وان الحرب سجال يوم يوم بد اول هبل bam nan vive hubal magal len hubal nan sayna amar yow permettre tuma la sax a partir d'aujourd'hui ngay waxati ci hubal lu ko nexul ndax lim ñu wax yeb def nako tenir na parole am de waaw an'amat fi'al wa innal harb sijal yo xex nak ni la tay ngeen gagne yawmun lana wa yawmun alayna tay ñu gagne suba ñu gagne yeen nak da ngeen gagne won kérok bada li di teba ko ki tay def nañ len ko xam nga bamuy dem lan la waxon dane ba nga xamne ci la Abu Sufyan wax lol nar ge gaay fofu ba doyal après bi mi dem dane won inna maw'idakum badr lin 'amil qabil ne nak julign he yeen deglu len fi jox nañ len rendez-vous ak mi di ñew badar fañu fañen gagné won suñu mbokk yi fof lañ leen dox rendez-vous ñew leen at ni tay bu ko défé gis nga ñu massacrer wat leen acca yaronti bi alayhi salatu wassalam ne won wax ben wa ci sahaba yi radiyallahu anhu ne ko waxal waxal nangu nañ huwa baynana wa baynakum maw'id nangu nañ moy ne prendre nañ rendez-vous ak yeen wa quraysh be dewel même waxtu wi ñu dajja badar yaronti bi alayhi salatu wassalam nak lolu rendez-vous bobu mom la doon matali moy bi mom rendez-vous xex la wala la moy rendez-vous xex rendez-vous kay len ñu xex a Abu Sufyan ndax bu julit ñi neewon dit ko faari japp ne ñom liñ ñe moy deug ke ne ñi gëmu ñu liñ wax yaron tibbi alayhi salam malgré metti yi len dal uhud ak ñi ter ñepp mu ne wax ko de deewen legi nak yaron tibbi alayhi salam comme ka affaire bu mot at mu genn ci wéru sha'ban dem badar ngir rendez-vous bobu comme ka Abu Sufyan ko joxewon ñu d'accord ngir mu dem badar xaar fa Abu Sufyan kéro bi mi genn imam ibn hisham rahmatullahi alayhi mun wasta'mala ala al-madina عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول منكرو بيمي دم بدر موم عليه الصلاه والسلام كيغا خامن موم لا ديفون مو اسير انتريم بي تخاو غيناوام مودون عبد الله ابن عبد الله عبد الله ابن ابي بن سلول mom gëttu jotuguñu ko won gis gi jotuguñu ko won gis turam mo don abdullah ibn abdullah ibn ubay ibn malik ibn al harith ibn malik ibn salim ibn ghanim ibn auf ibn al khazraj al ansari al khazraji radiyallahu anhu lolo don turam abdullah di domi abdallah bobu bayam di domi kuñuy wax ubay bobu di domi malik di domi harith di domi malik di domi salim di domi ghanm di domi awf di domi khazraj al ansari mu bokon ci kodo wa al ansar al khazraji da bok ci wa khazraj Abdallah bi nak boko xamul moy doomu al munafiqul khabithul kabir mom mo don doomu nafiq bu bon bu magbi ni Abdallah ibn Ubay ibn Salul bayam mo don la tete de nafiq ci jamono yeb nax ku gina bon jamono yonnentou maalay sah sam yow nit dabla du yom yow nit dabla nga nek ak yoyentou ngalay sa sam bur yalla bewal lol lepp nga gumba lu teux ba de ci kefer way koku nit toll mo nit dal di koy dépasser ci mbondu yom bayam mo non la tek de nafiq mom mi nak xam nga bayam da ngay deg ñu nan abdallah ibn ubay ibn salul salul waxon na la ne salul bobu yaayam la Abdallah mom ibn Ubay di domi bayam moy Ubay way ibn Salul tekkiwul ne Ubay bobu mom moy domu Salul non moy Abdallah yaayam modon Salul wala Abdallah ibn Ubay bayam moy Ubay ibn Salul way yaayam ibn di domi kan Salul mom Abdallah ibn Ubay al munafiq al khabith domam ji nak dafa bokkon ci ñi nga xamne ñi gënoon ci sahabatu rasulillah allahu akbar yukhrijul hayy min al mayt bur yalla moy genn lu de ba melni abdallah ibn ubay mu bon mi te yes suñu borom genn ci mom leer go xamne du fay ila yawmiddin li abdallah ibn ubay ibn salul radiyallahu anhu warda allahu akbar mu kenn da espera wala diw ay mamam baxu ñoon wala bayam baxul mom du bax kan mo wax lolu ñaatoon ngay gis ño xamne seen diw seen kër niñu baxé ku doy war dal di fay ki bo moy sax mu muju nekk bi yéfer wedd li nga xamne moy diiné ji ñu gis ko xamanteni ni mom bayam say la waye mom mu nekk waliyu bu mag lolu moy bur yalla yukhruju moy genne al hayyaluy dundu minal mayyiti tulude waye fek luy dundu yim genne ci lude abdallah ibn ubay mu diemi mom la suñu borom genne abdallah ibn ubay mom sayna abdallah ibn ubay bi ibn abdallah ibn ubay turum mo don al hubab al hubab lu tudon al hubab ta non lañ don dakantale bayam moy dañ ko don dakantale abu al hubab way yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ki nga xamne mo changer turum mom moko changer le turum tour bobu di al hubab moko changer dal dikoy tudde li nga xamne moy abdallah tudde ko abdallah allahu akbar oh ay way moy al hubab la tuddu ñukoy dakantale baam yenen tima ray sa sam tudde ko lenen lolu nak masalam changer tour mom lolu wax nañ ko fi bari lolu duñ ci dikkat mom nak sayyidina abdallah ibn Abdullah ibn Ubay radiyallahu anhu mom fekkena li nga xamne moy ghazwatu badr fekkena uhud khare yonentibi alayhi salatu wassalam yep fekkena len allahu akbar ki kero gison nañ motax kero uhud bi bayam defé jëf ju bon ji andak armée bi ba ñepp bañu dem ba dara desu fi luddul legi wa quraysh ñew ndax sori wuñ bayji def defection ne man ne mu ngi depp and yo balé 300 personnes gaay yi wax muna bon sey ke fi xex da fi dul am quoi bu fi xex narone am quoi kononté kon dina tok xex quoi waye fi ni xex naru fi am quoi waxi katchoram yoy mu wax kéro bi ko Abdallah ibn Ubay bayam waxe mom top ko bokul ci ñi nga xamné dañ né ah sama baye neena mo dox di deg sa ndigelu baye da am fu mu tem fu mu ay conditions wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa lak bihi ilm fala tuta'huma sa baye say wajur say yaay ak sa baye buñ la nare digel lo xamanteni ni weddi yalla la lu neexul yalla la do len top fala tuta'huma bu yalla ko wax mi bindi ñe amon cas de conscience nga nan hi saway mer bi li la bëgg pa bi li la bëgg defuma ko mais moy baxul bur yalla mi la bind ko bind ñep mo ne bu dé lool lay la mais bu len top waye nak ci ay manière moy lepp nak ci ihsan di rafetal bu len top mais bu len gëdd yoyu ay goy yow dafa la ko def non non mais ndax ñom waqfid lahumā janāḥa dhull min ar-raḥmah waccel ci ñom salafu yermane moy nga torox lu ci ñom di len ñewante lool la ci ñek nga len koy ngay baña defé li ñu wax ndax kat li yonanti ma lay sar sa wax innama ṭa'a bil ma'rufa top paté mané ci ñek rek lay nek lol lañuy waxe nan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq yaron ci bare sa mom dane comme hadith sayna ali bob ñooñu mu yoni won ñu narona dem gaay na may seen amnir kon duggu len ci tal bi ba ñewé yaron ci bare sa sam neewon na bu ngeen duggen bes bu ngeen duggon ci safara sim ndax moy seen amnir dootu ngeen ko gennati mukk innama ta'atu fil ma'ruf mané kuy top nit na nek lo xamantene ci lu leer lu deug mu koy top motax yoyu nonu degeuruna ay nit même boudé dalay tester dila def lolu bon nga né defo lolu du ñak talibé wala waji non non yonent bi alayhi salatu wassalam mo né ñu te ñepp lako wax amul benn exception la ta'ata fi makhlu fi la ta'ila inma ta'a fi ma'ruf boy top nit ki ñek ko la ne bu julli nga ne ko way yow lay ba way bu julli bu de de non nga may tester ngir xol ndax deuguna am deet wala ki na moy man je préfère baña deug ci yow bu de lol julli moy tax ndax ki ndax yow lo wax ma topal dara la la dul top ndax innama ta'fi ma'ruf oh même dang lay tarbiya ci lu bax lay doon mais bu julli mom tamax leer ne waxtu yi fi xam nga bune sax wo xamne waxtu yu guddu na debi bi mo ne la non bu julle gul lolou sax bokul moy nga xaar lo graw ndax wo yang ci waxtu mais mo leer na le yow takku san dundu wo tinis legi ay minute ci dess munel nak bu fi julli dang nan ko way mané nañ arrêté mbir man damay julli par force kon lol la moy sayna abdallah ibn abdullah ibn ubay newul ne sama baye ki kon ah mu ngi dem ak nit ñi neenañu def top ko ba gi kérok bi nga xamné ci lañ xara bi am uhud ah li dal julit ñi dal len ray yu bari ak yoy ba xabar bi ñewé medina la abdallah ibn ubay baye al khabith wax ne xam nga ne mos de mu ñew di fajj ay doom ji abdallah ibn abdallah bi te tuddo al hubab dal di ñew doon joge uhud bari ay blessure diko fajj bay ji tok diko xol quoi ko xam nga ne mos genn gi nga genn andak muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyidina muhammad mais mom du ci jaar ndax katchor la xam nga ne mos du xalat bu baax waxon na len ko ma xalla asani muhammad wa ata'a wildan man may wax jox khalifa gu toll ni man wax ne def len li moy ma di top xalé yi yow mi yow xam nga sama dom li la dal mi manon na ñak ni da ngay am kal nañ dem nga nek fi top ko xolal nim tonto rek bu don mo tax am naño xamne dinañ bax ni mi bu ñu ré deug dañi même sen wajur duñ xam ni ñi wax ay ñom xam nga li du metti la dem and ak yonnati bala sah sam xare ta man nañ ne yow li tax defet bi am ñi ci lañu ndax ñom ñoo wañ parti bu bari ci armée bi ñuy wax nga ñew blessure dal la yu metti ngay faju dimbali wu la ci nga faju mu nan ay xam nga ne mos way jëf ji nga jëfoon du xalaat ba nga defoon du xalaat bu rafet lolou yeme la way xolani tonto ne ko man be xamna ne li yalla tanal ab yonentam mo gën ak julil ni mo gën ci ñom allahu akbar koku moy sayidina abdallah ibn ubay ibn salul kon fekkena uhud fekkena badar fekkena uhud a imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi bi nga xamantene ci lay netali li nga xamne moy ghazwat badrin di badrul mi'ad bi nga xamne dañu joxewon kérok uhud rendez-vous bi nga xamne am la abu sufyan joxone yonnati bi alayhi salatu wasallam ne ko nañ fa sen rendez-vous ak yeen moy badar at mi li ñew comme que ne gagné nañ contant yonnati bi alayhi salatu wasallam ne eske ne d'accord nañu bañuy dem kérok imam ibn hisham neena bi yonnati bi alayhi salatu wasallam di genn li dem fo fele ci badrul maw'id muy xare badar benen bo xamne abu sufyan ko joxewon comme rendez-vous imam ibn hisham neena wasta'mala ala al madinati abdullah ibn ubay ibn salul al ansari munek yonent bi alayhi salam defon mu assurer won intérim bi moy abdullah di domi abdullah ibn ubay ibn salul al ansari muy sayna abdullah bi kon demul won ci xare bi ni demul won waye ñi ni dañuy yor atté ci côté atté dañuy yor atté ku demom ndax yaron tibay ali sah sa mo leen toowal ta lolou mom traité won nañ ko ci ghazwatul badr quoi gis nañ ñi demul ñom sayna uthman ak ñi nga xamne mo leen demon ci yoon ni leen depp leen ñoon ñepp dañuy yor atté ku fekke badar même bu dé genn ñoon seen kër wala bok ci yoon mo leen leen depp wala ñu blessé ci yoon ñu délo leen كون مولى سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول كروك احد اي تلمان خربا ترون مامي مجون دافتي داتي بيردون صا اي داوم دافتي بيردون ليغا خامني موي اي بنيوم مام سيدنا عبد الله ابن عبد Abdullah ibn Ubay ibn Salul ah legui yonnati bala isar sam dal dikoy digel mu dal di out ay bagn yo xamne min zahab ci or moy bagnu or moy bagnu or dina possible djulit bi am ko ci ay condition yonnati bala isar sam dal dikoy digel mu dal di bu bagn yo moy bagnu kanam yi ñaari bagnu kanam yi ño dal di wad kero ci xare uhud yonentou ma lay sa sam digel ko mu daldi out ay bagn ci or mom nak sayyidatu aisha dal dinay solo ci mom moy solo na ci mom jele na ci mom hadith mom allahu akbar sayyidna abdullah ibn ubay ibn salul bini mom dal dinay netali ci jele ci mom li nga xamne moy hadith dal dikoy netali masna ñew mo abdullah ibn ubay ibn salul ci yonent bi alayhi salatu wassalam pour wone le fait que ni mu deggo won mo ne yonent bi alayhi salatu wassalam ndax baye ma defone ak tojangi comme nim ko don defé tout temps rek mu ñew ne yonent bi alayhi salatu wassalam man de dama joté comme information que ni da nga bëgg ray sama baye moy bi bayam defé tojangi bu reuy ga kérok dal di digge moy hadithatul ifki di dal di tumal sayyidatu aisha li nga xamné moy ak ñaalo ba alquran ñew wacc sétal sayyidatu aisha radiyallahu anha diggal ñi nga xamné ño doon lembe mbir mi ñu dal di len tek ay punition ba paré né len nak bu mu len dalati mu ñew né bay bi nako balagani annaka turid qatl abi mu ñew ne yonenti ma lay saatu sa man de jotey ma ke ne da nga bëgg ray ki nga xamne moy sama baye di abdallah ibn ubay ibn salul ne ko nak man bëgguma di keneen ray ko muy def sama xol bi bu sa bu ma dajé koku di ko xolé ke ni ki moy ki nga xamne mo ray mo faat sama baye bëgguma lool ndax lol dina jafé ma gis ki fat sama baye ci kaw souf ta amana duma ko ray ta lol nak lay bagn bu ko defé ma alko légui man limu bëgg moy yow yonnati bi alayhi salatu sa budé né lolou nga bëgg ndax luma dégg la woruma ndax lolou yow réellement non la démé légui budé né nga bëgg ray sama baye man ma koy ray man ci sama bop man may dem ray ko bo ma ci joxé ndigal ma ray mais bëgguma keneen diko ray yaron tou baye sa sa ne ko dede bëgguma ray sa baye nekkin gu rafet nekkal ak mom nekkin gu rafet motax amna ben xare bo xamne ba baye ji doon wax ñu jëge won ben xare mu defati fa tojangé comme d'habitude abdullah ibn ubay dom ji buntu medina la taxaw kéro yor jassem bayam di dugusi moy kérok bi bayam ne la in rajana ila al madinati la yukhrijanna al a'z minha al adhal lol ci nek ci suratul munafiqun bayam ne won buñu dello medina de fek bobu lañ la ce jamu sayna ben jamu sayna omar dal di dajé joté ben am sari radiyallahu anhum après mo ndi ñom ñaar la ñaar ab jam ak ben ansar yi ñoo joté fekk ñu demone guerre mu am problème abdallah ibn ubay ibn salul dal di ci profito ne ñi dal li dal gis nga moy li arab nan yow dal ya falal sam kuy buy daj mbeuk yow la koy ñëk feug way muhajiruna yi nak way ñi ñom lañ may baram ñu jël loxo way ni nak yegg nañ ci suñu kaw dokk yi nak ay way jilé légui nak ni ñi def moy buñu dello bes buñu dello medina la yukhrijanna watna na dinañ genn al a'zu ki tedd dina genn dekk bal adal yaronte ma lay sa sam la doon wax lolu ne mom moy ki fété souf moy ki gina fété souf subhanallah bako doon di déggé buntu medina la taxaw yor jassem di bay gi ne ko do fi duggu ba yaw ni ngay xaba dukki no do fi duggu ba dinañu xam yow ak yaronte mari sa sam kan mo ci yal a'az ak kan mo ci yal azal dina leer dina leer ba yaronte mari sa sam dal bi mu yegge mbir mu yonne ne len abdallah nako bayyi na bayyi baye mu duggusi mais bu lul won lol da ne won bo fi kiwul do fi dugg bo naré force dugg fi sama jasi gi ma la lay exécuter allah akbar allah akbar kérok bi nga xamné ci la bayam abdallah ibn ubayd al diwe ci neuwem ané bi ndax mom xamna bayam ak katchoram ak nim melom lolou mom du lu kenn di connectali dafa ñaan digel yonnati bi alayhi salatu wassalam mu dal di koy jox bim febaré la tamuy bi bayam né ci lalu diwam bim dewe dafa ñew dal di wax pour yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy jox qamisam moy yere bim sol mbubu mi nga xamné mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam sol ngir mu def lolou moy lambayou moy li nga xamne moy percalou placeu li ni nga xamne mom lañuy sangé bayam balañ ko duggal ci bammel ngir am assurance ndax xamna bayam ni mel ta xamna tamit kene yere yonnati bi alayhi salatu wassalam barkay kessela surtout yere bo xamne moko sol ngir mu jox ko takko ak yaramam mu jox ko ko ngir mu sang ko bayam wa mu ñu wax ko yonnati bi alayhi salatu wasalam yonnati bi sa sam dal di koy jox mu dal di dem dal di wajal bayam bam dess nak dulle ko dess ko xelam dalal mu ñew ci yonen mu ñewat yonnati bi alayhi salatu wasalam abdullah ibn ubay ibn salul radiyallahu anhu warda mu dal di ñew ñam yonent bi alayhi salatu wasalam ne ko est ce man nga ñew julle sama bay ndax man nga ko julle salatul janaiz ndax kat mom dal dina yeena dina yonent bi alayhi salatu wasalam juk ngir dal di dem julle ko ta hadith bobu mu ngi ci sahihayni bo deme muy hadith bi ni ñuy wax yonent ma lay sar sam beug djok moy hadith sayna abdullah ibn umar si abdullah ibn umar radiyallahu anhuma neena yonent ma lay sar sam beug djok ngir dem julle ko sayna umar ibn al-khattab dal di tey ci yere yonent ma lay sar sam nako men yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam mais da ngay julle ya abdullah ibn ubay te bur yalla ne terena la nena la bul julle bu ko julle yaronte ma lay sar sam nako ay amna ci yenen riwaya ndax du ñom rek ko solo dafa juk yaronte ma lay sar sam ni jige ngir dem sayna omar dafa te ci nako mais abdullah ibn ubay la de mom mo dede mom nga na ru julli je de yaronte ma lay sar sam nako wa xamna ko munako mais abdullah ibn ubay borom mom mi borom jeuf yi ki munoko wa xamna ko munoko me yone na re sa me yalla mom mo la tere ngir nga julle ñu mel non façon wam gi nga xamne moy sen president bur yalla tere na la nga julle len ndax bur yalla tere wu la moy ablay ndax bur yalla tere wu la nga julle len yone taw re sa sam ne ko omar man bur yalla dama tanulo نستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره تاميت بور يالا دولين دج جيغال موي مان بور يالا داما تانلو دانيما موي نيانال لين جيغال نيوم نافقي موي سا موي اي بوم نيك سوره التوبه نيانال لين جيغال ولا غي نياك لينا نيانال جيغال بولين نيانالون جيغال 70 fois bour yalla dou len djegal mais yonentou mari sa sam ne man dal bour yalla dama tanulo dama ñen ñanaal len djegal wala nga ñakale na ñanaal djegal man na comme ko lool la man dama koy ñaanal ta sax dina yok wa sa azidu ala sab'in comme ka dane bu bo len ñaanale ñeegal li nga xamne moy 70 fois amit bo bo 70 fois la wax man dina fat man dina dépasser 70 yi ay legi nak mu dem yaronte mari sa sam dal di dem julle ko suñu borom wacce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri suñu borom nak wacce aya ne façon yi façon abdallah ibn ubay yi bu len julle tu muk wala tusalli ala ahadin mata abadan gis nga nafiq yi peru nafiq yi bu ci kenn ci ñom bu ci kenn ci ñom deewat nga leen di julle ñi bu leen leen julleti motax ya subhanallah yu ñi xewal gi ta ñoko xagn seen bop kat xewal yonnati maalay sa sam julle la suñu borom wacc ayat ne ko ñu melni bu leen julle wala tusalli bul julli ala ahadin ti kenn minhum ti ñoom nafiqi mata deena abadan ba fawul julleti kenn ci ñoom waxuma la lol rek waye wala taqum ala qabri gis nga xabrom bu fa taxaw moy taxaw fa mo xam da ngay ñaan wala dang koy julle lolou moy la tan koy sul bu ko julle buñ ko sulé ba pare yow fofu xabrom bu fa taxawati lutax innahum ndax deug deug ñoom ni كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون نا غيس نغي جاي ني نيوم ني دانيو نيك كفروا دانيو ويدي بور يالا اك ياو يوننتي ما عليه الصلاه والسلام داو يالا لي دنج لا ويدي وماتوا ني دي تا باني ديو هوم تا نيوم فاسقون اي ген توپ لا اي كاتور بار اكسلنس لا كون نا نيوم بولين مو خامني mom bour yalla li nak bour yalla koy xam nit ko xamne mom bour yalla cedene ki ci kefer la di koku mom c'est fini par exemple abdallah ibn ubay ibn salul bu nit taxawé né safara la jëm lolou wax moy né ko ken du né ko yow yi yow du né won nañ ci aqida ñun duñu taxaw naan diw ci safara la jëm lolou duñ ko wax ñala ah kay duñu ko wax duñ taxaw naan nit nga diw nga aljana waye ku yonnati balay sa samné diw aljana la jëm abou bakr fil janna Omar fil janna yoy ainsi de suite ñoon ñep loolu dañ nane ñoom fil janna lutax ndax yonnati bi alayhi salam mo ne ñu fil janna mom mo ñu ko wax loolu leer ma waye yit tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab pour yalla ñu ko wax sayasla naran abu lahab dina duggu xel se dina duggu safa lokay bur yalla ñuko wax safara so xamne ñuy lakke la kon nak ñun bu ñooñu bu re ni lo xamne alquran ni diw mom safara la jëm wala yenente may sa xamne diw safara la jëm comme ñim wax ñoo abu jehli nak ñoo ñep lolu dañ nan ni safara la jëm motax li bur yalla ak tamit lo xamne da ko wax ci lammiñu yenente ma lay saatu sa mais duñu tok di taan an gay yi diou safara la jox dede dede yow ko la neexul rek wala def la sax non nga teum ne yow nga xam nan lay mujjé ki nak bur yalla mo ne gis nga ñom ñi ñom daño weddi kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun kon nak mo ne yarantima ray sa sam bu len julle te bu len taxaw bul taxawati sax fi nga xamantene ni moy sen qabru wa kon non la bayam dal di dewe ci 9e ane bi mom nak sayyidina abdullah ibn ubay sayyidina abdullah ibn ubay ibn salul mom kérok mom nak mu ngi genn adina ginnaw dunduna ba ginnaw yaronte bi alayhi salatu wassalam mu ngi genn adina kérok besu yamama jamono sayidina siddiq radiyallahu anhu arda amna nak gaayo xam na ngay dey ñaan yamama gaay japp ne xare la bu yonentiba ray sahab sam xare bon xam nga lol erreur way kat yi la xam nga dañ koy way diko ki mu siw moy pa way chanteur yi moy ñi way ci façon gamu yi wala di way ci def ay cassette di way wayu diine neena ñoy di tag yonent ma wi sa sa mais lolou dañu wara set yi ñi wax mu ngi melni ñi nga xamne japp nañ ne yonent ma wi sa sa ci kaaba gi lañ ko sul xam nga lolou ñu nan fa yonent bi alayhi salatu sam fo mu teud semaine dernière rek kéro rek deg na ko barki dem kim journaliste mom moné makka nga xamné fa la yonenti ma lay sar sam tuddu fa la gaay def ñaaw tief mané mé xolal lolu makka xawma gaay dañuy saboter xawma lum démé non mé makka mé nan nga mëna taxawé di yow li mé subhanallah lolu mom moy après yow koku moy na war nañu sétat suñu bop quand même légui nak imaginer nit def ko ci way ay yamama non yamama yonent ma sa sam fo pek na mu genna dina nañu baye li ñuy wax mom mi di abdallah ibn umay mom mu ngi genn adina kérok li nga xamne moy xare yamama ci jamono yi sayidina siddiq al akbar di sayidina abou bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda amna nak bon xam nga xara yoy lañuy tudde ay moy xara fi day gaay non dañuy genn ci diine ji voilà ci 12e année bi juste après bien entendu sa sam genn adina xara yoy amone ndax gaay ñoo lañuy genn ci diine ji saway ndax ñun dal way ama balu abou bakri way ñun dal gis nga entendu sa sam lañ doon top mom lañ doon jox ay azaka ak yoy ñun nak dañ fay newul li jox way ban abou bakkar dara lañ ko joxul ak ñi nga xamne x raison yo xamne bon yu taxone ñen ñi di genn ci diina ji bi ci xare yoyu nak la participer won ci besu yamama ci la genn adina mom nak amna ñu ne bokku na ci ñi nga xamne dañ doon bindal yonnati bi alayhi salatu wassalam comme niko imam ibn abdul bar al andalusi radiyallahu rahmatullah alayhi wa khayta al isti'ab kon mom mu ngi genn adina kon ci 12e année bi ci gadda yonnati ma rasul sa moy bi yonnati ma rasul sa genn adina juste après xare yoy amone ci khilafatu siddiq radiyallahu anhu ci le genn adina mom abdullah ibn ubay kon radiyallahu ta'ala anhu wa arda وعنا به وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومأواه كون خمنا تاي داني ييم نونو كون خاري بي موي غزوه بدر الموعد بيغا خمنه مو امتي شعبان تي نينتلو اني بي ني نيك كون تي لا ني نيك كون امام ابن اسحاق ننا يونتي عليه الصلاه والسلام غيناو كون غزوه ذات الرقاع dellu na medinatul munawwara li nga xamne mo dess ci jumadal ula jumadath thaniya après mu daldi genn ak rajab dess li dessone ci jumadal ula jumadal akhir ak rajab ci shaban ci le genn ngir fekke ji ngir matal la nga xamne rendez-vous bam joxone abou sufyan kero xut ngir ci benen xare legi nak imam ibn hisham neena ki nga xamne bi muy genn kérok mom la joxone mu assurer intérim bi kérok moy sayidina abdullah ibn ubay ibn salul radiyallahu ta'ala anhu warda non abdullah ibn ubay ibn salul subhanallah man tourta moy ki mu fa bayyi won moy abdullah ibn ubay ibn salul wala koko lañ nane radiyallahu anhu kanta baye mom upp na wax lolu kon nak xamna kon gis nañ tarjamam kon mom sayyidina abdullah ibn abdullah kon yalna bur yalla def ñu fekke dal di agale li nga xamne nak moy ginnaw bi mu ko yonent ma lay sar sam tanne ci waxu imam ibn hisham ngeen mu assurer intérim bi mom mu dal di dem ci li nga xamne moy xare bobu inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in